Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецтве «Галіяфы» нарэшце выйшаў даўно анансаваны раман Дзмітра Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Сёння аўтары запросяць слухачоў Дому літаратара на прэзентацыю кнігі ў музей гісторыі беларускай літаратуры. У пяцікніжжы «Свабоды» Маргарыта Аляшкевіч раскажа пра кнігі не для чытання, пра кнігі-артэфакты. А гостяй нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Марыя Мартысевіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Наш сённяшні эксперт Маргарыта Аляшкевіч свой тэматычны рэйтынг паспрабуе пабудаваць з кніг не для чытання, як не парадаксальна гэта гучыць. Што ўяўляюць сябе такія кнігі, крытыка распытвала Валянціна Аксак. Спадарыня Маргарыта, для свайго прыватнага рэйтынгу вы выбралі кнігі, як гэта не дзіўна гучыць, не для чытання. Няўжо ёсць такія? Такія кнігі ёсць, і я ў сваім рэйтынгу класіфікую гэтыя кнігі. Ёсць кнігі аздобы, кнігі помнікі, нацыянальны мастхэв, кнігі гульні, кнігі сяброўкі, і таксама прапаноўваю яшчэ некалькі варыянтаў. З якой пачнем? Давайце пачнем з кнігі аздобы. Бібліяфілы, як іншыя аматары пазбіраць штосьці, зазвычай бываюць за віхрэннямі мозгу, і самыя мазахістычныя збіраюць шыкоўна аформленыя выданні. Мала таго, што гэтыя выданні дарагія, дык яшчэ яны на паліцы не лезуць, даводзіцца ім ладзіць асобна сховішча. Але ж ці вытлумачыш абсурднасць такой пакупкі, такога набытку чалавеку, які ў экстазе абхапіў і цягне дадому сваю чарговую цагліну? З такіх кніг выбіваецца найвышэйшая песня Саламонова. Гэта прыўкрасны аповед пра каханне і ці не самая эратычная кніга Біблії. Ды гэта яшчэ да ўсяго не той тэкст і не тая гісторыя, якія праглынаюць, схаваўшыся ад бацькоў пад коўдрай. Яе прыемна проста гартаць. Спачатку, не зважаючы на чорныя карузлікі літаркі, можна паўздыхаць над прыгажосцю выяў Арлена Кашкуревіча. Затым можна параўнаць спеўны пераклад Васіля Сёмахі з грувасткімі расійскімі канструкцыямі, якім чамусьці далі самыя лепшыя няцотныя бачыны, на якія спярша падае ўвага чытача. Затым можна пацешыць эрудыцыю, пацікаваўшы на ангельскі варыянт песні, які змешчаны пры канцы кнігі. Каб такую кнігу людзі проста хацелі прачытаць, дык чыталі б сабе і перадавалі сябрам, а то і ўвогуле бралі ў бібліятэцы. Но гэта каб гэтая кніга была звычайная для чытання. А вось кнігу аздобу кожны хоча сам сабе, у прыватнае карыстанне. А чым сведчыць за лета перавыданне тысячным накладам кнігі з 94 года. А далей вы пра якую экзатычную кнігу распавядзеце? Я распавяла далей пра кнігу «Помнік». Гэта кніга гіпіка альбо кніга пра коней. І аўтар яе Крыштаф Монвід Дэргастайскі, вялікі маршалак літоўскі, які быў апрача ўсяго вялікім аматарам коней. І хаця ад першага выдання гіпікі да цяперашняга беларускамоўнага прайшло больш за 400 гадоў, кніга ўсё яшчэ чытаецца з цікаўнасцю. Калі вас, канешне, турбуе, як распаўзнаць конскі ўзрост, што рабіць праз ядзенне кабылы ў сенне альбо ў траве павука, ці чагось атрутнага, ці вось як назва аднаго з раздзелу сведчыць, як падпусціць стайніка і да колькіх кабыл, і якога з якой кабылай злучаць. Ну, а на наступнай пазіцыі ў вас, здаецца, кніжка вельмі сур'ёзная. Так, і называю я гэты новы від кніжак нацыянальны мастхэв. «Чалавек сонца» Францыск Скарына, тэкст Алега Лойкі. Гэта карапулька памерам у далонь, і там падай, што няма чаго чытаць. Прадмова Алега Лойкі выдрукаваная на трох мовах, беларускай, рускай, ангельскай. Яна месціцца сціпла вельмі ў 5 мініатурных старонак і не адцягвае ўвагу ад знаёмства з сігнетам Францыска Скарыны, з галоўнымі буквіцамі ягонага шрыфту, ягонымі гравюрамі, віньеткамі, загалоўкамі. Гэтая кніга ці не самы наш вялікі гонар. І яе будуць купляць і будуць здымаць яе папяровыя, ну, шкада, што не скураны пергаментавы супер, будуць песціць гэтую кніжку разам з думкай аб тым, як наш апярэдзіў Лютэра на паўвека. А тут ужо, здаецца, ад сур'ёзнасці далёка тая кніга, якую вы на чацвёртай пазіцыі называеце. Чацвёртая я вызначаю кнігу «Гульню». Гэта можа падацца не такой сур'ёзнай кнігай, але «Прыгоды какоса-маракоса» Сержа Мінскевіча вельмі сур'ёзнае і важнае выданне. Ёсць кнігі, якія адмыслова пазіцыянуюць сябе як гульні. Вось як кніга «Прыгоды какоса-маракоса» — гэта дзіцячае выданне і тэкстам падпарадкаваны абвешчанай забаўцы. Ён мусіць саступіць расфарбоўцы альбо абвешчанай там ролевай гульні, якую можна зладзіць на тле акіянскай экзотыкі. Такія кніжкі кніжкі пры ўсёй іх забаўнасці далучаюць дзяцей да беларускай культуры праз гульню, і гэта вельмі важна. А з завяршэннем вашага рэйтынгу, здаецца, у вас узніклі вялікія сумневы, ці то паставіць на пятую пазіцыю рэальную кніжку, ці то тую, пра якую вы марыце, што выберыце? Напэўна, ўсё ж такі буду пра кнігу мару, таму што тое, што мы маем, гэта цудоўна, але вельмі хочацца яшчэ памарыць, можа, мара калі-небудзь і ажыццявіцца. Гэта тое, што я б назвала інтэлектуальным мастхэвам, тое, што вельмі хацелася б мець у беларускай культуры, прыціснуць да грудзі, паставіць у калекцыю з рускім да англійскім выданнямі, гэта «Уліс» па-беларуску. Так, у нас былі пераклады многіх фрагментаў, ажыццяўленыя Яном Максіміком і выкладзеныя на літаратуры «Орг». Але вось займець на нашым багатым матэрыяле тых жа «Быкоў сонца», «Усё разам», як цэласнасць, пакуль што не давялося. А паглядзіце, там тэмы такія для нас вельмі актуальны. Выгнаннік у краіне выгнаннікаў, каланізаваная моцным суседам радзімая старонка, агрэсіўныя купкі аматараў выміраючай нацыянальнай культуры. Ну, карацей, такі твор дарэмна прападае. Ну, для поўнага шчасця ад такога тэксту пасляслоўі і каментары патрабуюцца Адальгерда Бахарэвіча, які неаднойчы прызнаваўся ў перачытанні твораў Джойса і нядаўна выявіўся як вельмі думлівы каментатар. Ну, а пакуль мы чакаем на пераклады і на выданне, завядзёмся хіба «Канстытуцыі». Вельмі карысная кніжка. У рубрыцы «Пяцікніжжа свабоды» свой прыватны рэйтынг агучыла Маргарыта Аляшкевіч. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» нарэшце выйшаў даўно анансаваны раман Дзмітра Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Мы сустрэліся з аўтарам гэтай даволі экстравагантнай кнігі ў нашай менскай студыі. Дзмітр, за апошнія гады ты двойчы быў стыпендыятам замежных культурных фондаў і даволі працяглы час жыў у Берліне і Кракаве. І твой раман, як я разумею, вынік твайго побыту за мяжой. У сваім творы ты даволі прыглядна паказваеш тамтэйшыя умовы жыцця. Для мастакоў, прынамсі для запрошаных мастакоў, пачытаюць тваю кнігу, напрыклад, немцы, распарадчыкі гэтых самых стыпендыяў, і паківаюць галовамі. Вось гэты няўдзячны беларус Дзмітр Вішнёў. Ты, калі пісаў свой раман, пра ўдзячнасць не думаў? Ну, па-першае, я пра ўдзячнасць не думаў, што я думаю, калі пішуцца творы, думаць пра ўдзячнасць, гэта значыць ўжо ствараць нешта штучнае, таму адназначна не думаў. Што датычыць уражанне немцаў ад майго твору, а я думаю, што яны будуць, ён перакладаецца на нямецкую і шведскую. Я гэтага не баюся, яны самі ўвесь час кажуць, што жыццё ў іх сумнае. Ну так я вось падумаў, што варта разварушыць іхняе жыццё такімі нестандартнымі творамі. Я думаю, што мой твор, ён ўсё ж такі не зусім пра стыпендыі, пра мастацкі дом Тахеліс, то што апісваецца, там літаратурных стыпендыяў і мастацкіх ніколі не бывае. Там мастак знаходзіцца на выжыванні. Сам мастак мусіць зарабляць грошы на сваё жыццё. Яму даюць толькі майстэрню, і часцей за ўсё за майстэрню ён плоціць. І якраз беларускія мастакі тут рэдкае выключэнне, калі яны не толькі падтрымліваюць мастацкі дом Тахеліс маральна, але яны фактычна выратоўваюць гэты мастацкі дом. Яскравы прыклад — гэта наш Алесь Родзін, які некалькі гадоў фактычна, можна сказаць, транспарант у Німеччыне мастацкага дома Тахеліс. Гэта найбуйнейшы мастак Европы на сегодняшний день. И как раз ягоная выстава занимает самые великие площади у мастацким доме Тахеліс. И как раз туристы идут до мастаков Тахеліса в первую чергу праз выставу Алеся Родзіна. Вось про что говорка. Можно стверджать, что не только и моральная, але и материальная подтрымка. Есть у твоим романе, які, треба сказать, является шматпляновым, и спречка помеж головным героем и карликом неведомого походжання про тое, чим есть и была Беларусь на гістарычнай мапе Европы. Наколькі часто табе за мяжой даводзілася прымаць удзел у падобных дыскусіях? Кавалкі з майго твора падчас маёй стыпендыі ў Кракаве пачалі перакладаць на польскую мову. І перакладчыца, я не буду называць яе імя, адмовілася перакладаць гэтую частку. Матываваўшы гэта самымі рознымі падставамі, але я зразумеў, што якраз першую чергу гэта ўсё ж такі момант гістарыяграфіі, якую мы ўспрымаем па-рознаму. Мне здаецца, што вельмі добра, што я прапісаў гэтую частку, гістарыяграфічную. І мне думаецца, што трэба ламаць свідомасць нашых суседзяў наконт нашай агульнай гісторыі, і мы мусім яе падаваць таксама са свайго пункту гледжання і не саромецца гэтага. Лейтматывам кнігі з'яўляецца цытата з рамана, гэтыя словы, змешчаныя на вокладцы: «Самыя лепшыя ўспаміны маленства я падаю ўніз галавой. Вось тады і нараджаўся мастак. Свет я бачыў надзвычай дзіўна, перакуленым». Як тут не ўспомніць радкі з верша расійскага паэта беларускага паходжання Уладыслава Хадасевіча: «Шчаслів, хто падае вніз галавой, мір для него хоць чуть-чуть, а іной. Што ў тваім перакуленым свеце, пастаўленае з ног на галаву?» Ну, я думаю, што тут пастаўлена з ног на галаву ўсё. Таму я баюся рэакцыі чытача ў нечым, скажам так, у нечым прадухіляю, у нечым не прадухіляю гэтую рэакцыю на свой твор. Як на мой погляд, я выпусціў на паверхню нейкага такога маленькага монстрыка. І вось, раздумваючы над гэтым, я ўсё ж такі прыходжу да высновы, што праз некалькі гадоў, магчыма, я захачу нешта перапрацаваць. Але ўсё ж такі, калі браць ўжо вось выдадзены твор, самае галоўнае, што я разумею для сябе, што мне не сорамна вось за гэтую творчую, можна сказаць так, шызафрэнію. І спадзяюся, што чытач, не гледзячы ні на што, ўсё ж такі дачытае да апошняй кропкі ў гэтай кніжцы. Ці не зашмат увагі на старонках твайго раману аддадзенае алкаголю? Ёсць нават спіс рэцэптаў самых неверагодных і неспалучальных алкагольных кактэйляў, напрыклад, белы мядзведзь, гарэлка з кефірам. Як ты лічыш, ці патрэбныя сапраўднаму мастаку для творчасці вось падобныя стымулятары? Думаю, што не патрэбныя. Я прызнаюся больш таго, што я сам у жыцці ніколі, нават пасля бутэлькі піва, я ніколі не напісаў ніводнага радка. Таму адразу прыпыняю усялякія плёткі, што штосьці пісалася пад нейкімі наркотыкамі пасля нейкага алкаголю. Адназначна не. Гэта не прапаганда, гэта хутчэй за ўсё творчая гульня. Ну, справа тым, што гэта не прыдуманыя, самыя цікавыя рецепты. Гэта рецепты взяты з нашага жыцця. І гэта на праўдзе. Я распытывал наших мясцовых анархістаў, што яны ўжываюць. І гэта напоі ёсць, існуюць у нашым беларускім грамадстве. І мне здаецца, гэта варта было камусьці зрабіць у нашай літаратуры. Все ж такі заўсёды можна взяць суседнюю літаратуру, Венечка Ерафіл, як бы прысутнічае такая міфалогія алкагалічная ў літаратуры. І у мяне яна прысутнічае все ж у меншай ступені. І алкагольная частка ў мяне адна. Яна называецца «П'яныя песні». Астатнія якраз не п'яныя, а толькі трошкі, скажам, прымружаныя з алкаголем. У выдавецкай анатацыі да раману «Замак, пабудаваны з крапівы» гаворыцца, што ён можа выклікаць абурэнне альбо захапленне, але не абыякавасць. Дык што па тваіх першых уражаннях, што пераважае? Чытачы захапляюцца ці абураюцца? Пакуль мала хто прачытаў мой раман, збольшага гэта мае творчыя сябры, апаненты, вось іх рэакцыя самая неадназначная. Абыякавасці адназначна няма. Шмат абурэння і шмат нават станоўчай рэакцыі. Таму я думаю, што гэты твор – это такі карабель літаратурны, які я выправіл у гэтае жыццё, і ён будзе жыць ўжо без мяне, без аўтара, і я схаваюся ў некай вёсцы, я так всю мару схавацца ў вёсцы і пачну ствараць нешта новае, каб памучыць зноў чытача. Вось і буду глядзець здалёк там на рэакцыю. Ну, это мара. Вось, а пакуль мары нашы не спраўдзіліся, я хачу запрасіць усіх жадаючых абурыцца альбо захапіцца на імпрэзу, дзе будзе прэзентавацца гэты раман. Гэта адбудзецца ў аўторак 16 сакавіка у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры о 18 гадзіне. Калі ласка, прыходзьце. Зміцер Вішнёў запрашаў слухачоў Дому літаратара на прэзентацыю свайго новага раману «Замак, пабудаваны з крапівы». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У праскай студыі Алена Ціхановіч нагадае яшчэ раз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь вельмі хутка адчула мінусы мытнага саюзу. Паводле экспертаў, заява Александра Лукашэнкі аб магчымасці выхаду з яго выкліканая стратамі, якія нясе краіна. Завершылася фармаванне выбарчых камісіяў. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што ўлады зноў не вытрымалі тэст на лібералізацыю. На наступным тыдні аднаўляецца працэс па справе Мікалая Тухоўіча. Нягледзячы на тое, што ён хадайнічаў аб дадатковым часе на разгляд матэрыялаў, для азнаямлення з тысячамі старонак яму далі некалькі дзён. У сваім інтэрв'ю для праграмы «Свабода на Белсаце» Зянон Пазняк, сярод іншага, гаворыць аб неабходнасці фармавання беларускай эліты і адукацыі беларускай моладзі. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. 3 соковика у Международный день письменника у Менской галереи У молодые белорусские литераторы читали свои новые творы, про что на нашем сайте з'явилась невеликая информация. Удельница той импрезы, поэтка и перекладчица Мария Мартысевич, потелефоновала нам и выказала свою рашучую незгоду с журналистской оценкой творов, якія там прогучали. Сегодня Мария Мартысевич, гость нашей программы, з ёй гутарыць Валянціна Аксак. Нагодай для нашай сустрэчы стаў ваш новы твор «Амбасада». Пастараемся не разбіраць яго, а проста паразважаць над тэмай, якую абазначылі ў літаратуры не мы з вамі, яна ўзнікла гэтак сама даўно, як і зрэшты сама літаратура. Некалі Салтыкоў-Шчедрын сказаў: «Літаратар папісывает, а чытатель пачытывает», абазначыўшы гэткім самым, што гэтыя два суб'екты, яны не салідарныя між сабой, а нават часам у антаганізме знаходзяцца. А што вы думаеце пра дачыненні сучасных беларускіх літаратараў са сваімі чытачамі? Нагода для сустрэчы стала маё здзіўленне з нагоды таго, што сур'ёзны твор, як мне здавалася, палічылі сцёбным, прычым падалі гэта так, што гэта тэндэнцыя для маладой літаратуры. Гэта мне здзівіла і нават абурыла, таму што я вельмі даткліва стаўлюся менавіта да таго, як мяне разумеюць чытачы. Хаця я думаю, што гэта вельмі заканамерная памылка, рэч у тым, што на мой погляд, прагрэс гэтага погляду пісьменніка, ён усё-ткі ідзе абсолютна іншым шляхам, чым чытацкі прагрэс. Таму што пісьменніцкі прагрэс на тое пісьменніка пісьменнік, каб запазычыць папярэднікаў, нешта перасэнсоўваць, быць творцам, штосьці мяняць. Ён заўсёды спрабуе быць новым, спрабуе гаварыць так, як да яго не гаварылі, а чытач усё-ткі больш жыве шаблонамі, канонамі і адукацыяй, которую яму дае, у нашым выпадку, беларуская школа або беларускі ўніверсітэт. Таму, канешне, узнікаюць непаразуменні. А што яшчэ тычыцца сучаснай літаратуры, я хачу менавіта абараніць усіх сваіх раві калег паперы, ад абвінавачанняў у тым, што яны сцёбна ставяцца да рэчаіснасці. Яны ставяцца да рэчаіснасці, можа быць, нават пафасней за сваіх папярэднікаў, нават сур'ёзней. Проста зараз прыйшло змяшэнне ўсіх стыляў, усіх светапоглядаў, усіх паэтык, калі з папярэдніх рэчаў расце абсалютна нешта новае. Гэта ўжо не пастмадэрнізм, таму што людзі не іранізуюць таго, што яны бяруць. Яны проста бяруць усе папярэднія практыкі, змешваючы, робяць сваё штосьці. І сэнс у тым, што ў любым выпадку гэтае змяшэнне па інерцыі яшчэ ўспрымаецца нашымі чытачамі як пастмадэрністычнае. То бок, калі чалавек цытуе Купалу, значыць адназначна ён з яго сцябецца. Хаця насамрэч, калі так паглядзець з лупы на гэты тэкст, можа быць, гэты Купала там працытаваны ў такім кантэксце, што сам Купала там плакаў, сядзеў і быў захапленне ад таго, што праз 100 год з'явіліся нашчадкі. Фабула паэмы ў тым, як няпроста беларусам, асабліва маладым беларусам, сёння атрымаць шэнгенскія візы ў заходніх амбасадах. Насамрэч, гэта толькі сюжэт паэмы. Насамрэч, гэта паэма про свободу. свободу, про свободу выбору, про те физичные межи, которые стоят перед белорусами, коли они спробуют быть свободными духовно, свободными в особистом житті, свободными у творчести, и про то, что, в принципе, эти межи штучные, что людей, которые обмежевывают нас, направду от нас отрознивает только самовлада, самовлада обмежевания. Свобода заканчивается, как только ты спробуешь выйти из неких колов, а у белорусов это просто случайное, абсолютно подставовое ожидание вандровать. Я лечу, что вандровки, пересовывание по земле, это одно из подставовых ожиданий у человека. Не ожидание сну, ежи, а вот именно это охота до перемены места. Особливо человека, який нечего хочет добиться от життя. И ну, то, что белорусов очень мощно обмежевывают, мне кажется, это и есть, например, для многих из их причиной того, как выехать из Беларуси и николи сюда не вертаться. Я этот процент иммиграции с Беларуси связываю просто за тем, что по разных самых причинах Беларусь очень обмежеванная в своих пересовываниях. Причем это не только физическая отсутность визов, але и в огуле неадекуванность населения, которое лечит, что за межой нема ничего доброго. И в этом осяродку растут многие молодые люди. Для многих из них, например, поехать автостопом по Европе, это однозначно выглядит осуждение батьков. Это люди, которые продались Заходу просто потому, что они хотят взять запрешник и побачить Барселону, скажем так, за 100 евро. Я рассказываю не некие байки, это реальные истории из життя 20-30-годовых. И вот эту проблему вы обозначаете у своим новым творе. Ну, я спробую обозначить ее так. Мария Мартисевич, урывки с поэмы «Амбассада». Перший сезон. День добры. Вы дотелефонаваліся до консульского отдела амбасады Палабской республики у Республіцы Беларусь. Каб атрымаць информацию на палабской мове, натисните у тоне 4. На российской мове 5. На белорусской мове 6. Чакайте з'єднання с супрацовником консульства. Яна натискає 6. Вельми довгий гудок. Іронично посміхнувшися, яна натискає 5. Консульство. Добрый день. Хочу доведаться, готовая моя виза. Красинская Алена, 1985 года рождения. Красинская, хвилинку. Документы разгледжены, але у вас адмова. Адмова? Пашпорт можно забрать у любой працовный день с 3 до 4 у любым вакенце. Чекайте, як адмова? Я подавала на студентскую визу. Я вучуся у Палабе, я там вучуся, я там стажировка, буду вучиться семестр. У вас в анкете позначено, что вы не замужем и у вас грудное дитя. Дитю, до речи, адмовлено так само. Я не разумею, дамочка, на что вы сподевались с такой анкетой? Молодые мати не мають права вучиться в Европе? Вы ведаете, кольки невертанок у нас менавіта по студентской визе? На паперы? Шоргат паперы. Факультет славистики. А на справе жених под Дюссельдорфом. Божухна, откуль я наведая про Курта? Нават ей мати не ведая про Курта. Нават ей хлопец не ведая про Курта. Нават ей сяброўкі не ведаюць про Курта. Дякую за информацию. До побачення. Далее идея лирышный монолог. А Лены называется ён «Лена колыша дитя». Квитки в руце, страховки в руце, рву, як зарезанная корова по нездоенному молоце. Не грузится пошта сёнейка, не проатачивается атач, але головная сонейка, головная ты не плач. Не плач, моя детка, не плач, мой родный сынок, я подару тебе гетки, чаровный червоный совок. З яго золотый пясок у формочку выбегая, хто мае такий совок, той право мае. Кепских деток з руки можна біць ім по голове, хто мае совок такі, той довго живе. Той поміж деток нарком, хто має совок такі, таким червоним совком можна спиняти тягніки. Гэтым совком, мілы, з восені до вясни можна садіть іли на аеродром лясны. Гуляйте, синок, як має, гуляйте совком до пари, калі ми совок закопаєм у схіл Дзержинської гори. Калі я продраблю зубами, прогрызу, прокушу мяжу і на Потсдамер пляц, на Курфюрстендамі тебе нараджу. А теперь третий и пятый сезон. Пропускаем четвертый помеж ими, как сюжетная линия заховалась. Третий сезон. День добрый. Вы дотелефонувалися до консульского отдела амбасады Палабской республики в Республіці Беларусь. Каб атрымаць информацию на палабской мове, натисните у тоне 4. На российской мове 5. На белорусской мове 6. Чекайте з'єднання с супрацовником консульства. Яна натискає 5. Консульство. Алло, гэта я с кем говорю? Консульский отдел Палабской республики. Слухаю вас. Гэта гора у нас здарылася. Гэта сёння з Палабі тэлефанавалі. Баба Ропа памерла. Нечакана. А визы ваши год як скончыліся. Сказалі вам трэба званіць, і вы скажаце, што рабіць, каб на паховіны пустілі. У якім сваяцтве знаходзілася за мяне бошчыца? Гэта хросная маці яна мне, суседка наша. Гэта замест роднай мне была, як бацькі загінулі. Двось на пенсіі да брата перасялілася на радзіму. Хто ж ведаў, што так раптам здаровая была як? Хросная гэта не сваяцтва. Консульства не зможа аформіць вашай сям'і візы пазачаргова. Як жа не сваяцтва? Я ж вам кажу, яна мне як маці была. Дзеці яе мае бабуляй завуць. Калі ў вас няма дакументаў, што подтверждают свояцтва. Вам у чаргу по визе на агульных подставах. А езуш, там же до вас месяц стоять треба. Такие правила. А девочка же моя, что же нам робить? Счастливо. И пятый сезон одразу перескакиваем. День добрый. Вы дотелефоновались до консульского отдела амбассады Палабской республики в Республике Беларусь. Как бы говорить с родными и близкими, померлыми сёлета на территории Евразвязу, натисните 0. И она натискает 0. Алло, мама, мама, чуешь меня? Чую, дочушка, добра, чую. А я тебе совсем дрянно чую. Мама, у любой момент могут разъединять. Скажи хоть два слова, как прошло твое похование? Ой, добра, дочушка, добра. Хаутуры мои гремели от ганцовки аж до бобра. Як усё было? Нарвала и секла свинян траву я. А потом уся неяк села, и уже не живу я. Ну и верхал же был. Аж на самые гмины понаехали санитары. И разрезали, и зашили, и поклали на дно домовины у костюме шарым. Ой, костюме шарым, а по хустце святочной червоные маки. А проти ночи по вёсце выли собаки. Ой, як выли яны, як рохкали голодные свиньи. А зранку накрыли труну мою штандаром синим. Ой, штандаром синим, узорочки золотые. А як меня несли по вёсце, так взяли зорочки тые. Ой, взяли зехтели, як принесли меня на клады, то узняли за рожки труну мою чат. Тыры анели и запеяли песню очень насмутную. Ой, слично яны пели, ой, пели, спевали, аж от зайздрости бабы рыпели, як мяне хавали. Могилка у меня пекная, месяца вельми выгодная. Сама выбирала. Свои новые вершы читала Мария Мартысевич. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Чекаем вас у нашем Доме литератора. Простый день. Слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.